आज वो वक्त मौजूद है हमारे पास, सेहत भी है, आफियत भी है, और सर्दियों की रातें इतनी लंबी होती है कि इंसान का जिस्म भी थक जाता है सो सो के। अगर इंसान को एक दो घंटे पहले उठ जाए तो जो लज्जत अल्लाह ताला ने उस नमाज में रखी है, जो इंसान सहरी के वक्त उठ के पढ़ता है, तो दुनिया की किसी चीज में नहीं। और ये वो वक्त होता है जब अल्लाह जलाल अपनी शान के लायक, जैसे उसकी शान को लायक है, वो आसमान दुनिया पर नजूर फरमाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अलैकुम बिक़ियामिल्लैल फ़इन्नहु दर्मुस्सालिहीन क़ब्लकुम वहुवा क़ुर्बतुन इला रब्बिकुम ومكفر للسيئات ومنهات للآثام ومطردة للداء على الجسد। تهجد کو لازم پکڑو, یہ نیک لوگوں اور صالح لوگوں کا شعار ہے, اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اس سے گناہوں سے انسان بچتا بھی ہے اور اللہ جسمانی بیماریوں کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا۔ رات کو اٹھ کے نماز پڑھنے والے کو دو انعام ملتے ہیں, أشد وطئا ورقاء وأقوم قيلا۔ اس جیسا بہادر انسان کوئی نہیں ہوگا اتنا تہجد گزارے۔ آپ طریق اٹھائیے, میدان کارزار اگر سجے ہیں اور بہادری دکھائی ہے تو ان لوگوں نے تہجد گزارتے ہیں۔ وہ اقوام قیلا, اور ان کی بات کی کوئی کاٹ نہیں کرتا۔ اللہ عزوجل ان کی بات میں اس طرح قوت پیدا کر دیتے ہیں جو تہجد گزار بنتے ہیں۔ اور آج تو وقت چلا گیا, اللہ عزوجل مجھے اور آپ کو اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابن حبیرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن المبارک کو دیکھا کہ جب مغرب کی نماز پڑھی انہوں نے ذکر کیا اور پھر سجدے میں چلے گئے۔ میں نے کہا ابھی سر اٹھائیں گے, ابھی سر اٹھائیں گے۔ ادھر عشاء کی اذان ہو گئی اور ابھی تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ جن لوگوں کو عبادت میں لذت آتی ہے اس کا حال تو ان کو ہی معلوم ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کی سب میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا پانچواں جو ایک طریقہ ہے کہ تہجد کی نماز کثرت سے نوافل پڑھنا, اس سے اللہ کے رسول کی رفاقت ملتی ہے۔